रोके यारी सा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रोके यारी सा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। जग दिया नजरा तो चोरी किते मिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तेरे यादा दी संदुखड़ी दा होके रह गया, दिल साडा खारे केड़े राही बह गया। यादा दी संदुखड़ी दा होके रह गया, दिल साडा खारे केड़े राही बह गया। कहिंदा तू ही साडा राह ते तू ही मंजिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो के यारी सा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। जिन्ना तेरे ना सी प्यार मुड़ किते हो भी नहीं सकता, रातां नूं मैं सो भी नहीं सकता, की करां मैं कमूरे रो भी नहीं सकता। हाँ तेरी मुझ मुझ नूं शुन मोनू वाली गल्लां चेते आउंदियां, जिन्ना मर्जी भुलना मैं चावां मुड़ मुड़ सताउंदियां। मैनू चाहीदी है तू या चाहीदी नहीं तू, मैनू दस्सदा दे मेरी जिन मेरी जान मेरी रूह है तू, बट भुलदी क्यों ते आई लव यू, यू नो इट्स यू जस्ट मी एंड यू। फिर क्यों करदी है ऐदा तू, अब हो गया वक चल कोई ना, हुण कल्ले बह के रोई ना तू। माड़ियां ते पावे मत्थे दिया लीकां ने, अल्फाज नूं अजे भी तेरी आयु डीकां ने। उंज माड़ियां ते पावे मत्थे दिया लीकां ने, अल्फाज नूं अजे भी तेरी आयु डीकां ने। जीदा चंडीगढ़ लगदा ना तेरे बिना दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो रो के यारी सा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल।